أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. سورة نوح دا مکی سورت دے نازل شوی دے مخکی دا سورة ابراہیم اور رستو دا سورة النحل نا. ترتیب قرآنی کی یو او یایم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یو او یایم نمبر سورت دے. ترتیب قرآنی اور ترتیب نزولی دوانا یو دی یو او یایم. ربط دری سورت دا ما قبل سردار مخکی سورت الحاقہ کی مخکی سورت المعارج کی تخویف اخروی بیان شو. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف دنیاوی. مخکی دا قیامت یار بیان شولا نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ دا دنیا یار بیانی پا واقعہ دا نوح علیہ السلام و دا غیر قوم سرا. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ تقابل بیان کو دا صفات دا مومنانو او دا صفات دا کافرانو. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی دا غیر پارا سبب او علت. دعوت سورت دا بیان دا طریقی دا دعوت الاللہ دا اللہ تعالیٰ دین طرف تبا دعوت سنگ اور کے تبلیغ بسنگ کے. نو دی سورت کی اللہ تعالیٰ دا غیر طریقہ خی او تشجیع علی التبلیغ دا اللہ تعالیٰ تیزی اور کئی پا دعوت باننے اسی مکی نہیں دا اللہ تعالیٰ دین طرف تا دعوت ورکوائی او کتوی چا سنگ و دعوت ورکوم دا نوح علیہ السلام واقعیت اللہ تعالیٰ ذکر کرے دا. دی سورت تا سور نوح ویلے کی حالات دا نوح علیہ السلام دعوت دا نوح علیہ السلام پا دی سورت کے بیان شوے. انا ارسلنا یقینا لیگل اومنگا نوح علیہ السلام الی قومی قوم خلتا. تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی وای نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولنی پیغمبر دی. هو اول رسول انذر من الشرک اولنی پیغمبر چې هغه انذار ورکړی دی یاره ورکړی دی شرک نه. نو دا نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نه مخکی آدم علیہ الصلوۃ والسلام وو خو دا آدم علیہ السلام په وخت کې شرک نه او دا شرک د نوح علیہ السلام د زمانی کې پیدا شوی دی ورسره دا پیدا شو. نو اول رسول انذر من الشرک. انا ارسلنا یقینا لیگل مونگا نوح علیہ السلام. تفسیر حدائق الروح بیا ذکر کړی دی بالتوحید والشرائع والاحکام. یقینا لیگل مونگا نوح علیہ الصلوۃ والسلام په توحید سره او د الله تعالی په شریعت او په احکامات سره. بالشرائع بالتوحید والشرائع والاحکام الى قومی قوم دغتا ان اندر قوم کا چیر اور کا خپل قوم تا ویر اور کی. من قبل ایات یهم مخ کے دین چراش دیو تا عذاب علیم عذاب درد ان کے. تفسیر مدارک دو معنی کرے دی عذاب علیم نو مراد تا شے دیں. یو قول دار چی مراد درین عذاب دا دنیا دی چی توفان تی مراد دیں دین مراد توفان نوح تی مراد دیں. اللہ تعالیٰ و تداو بیل چی دی قوم تری دا خبر اوکا چی دا اللہ تعالیٰ دین او منی او کد اللہ تعالیٰ دین نمانی نو اللہ تعالیٰ بر بنی عذاب را ولی دا توفان. تفسیر مدارک دا ذکر کری من قبل ایاتی هم عذاب علیم عذاب التوفانی. دویم قول ذکر کردی چی مراد دا دین عذاب دا آخرت تی مراد دی. نو ویر و قوم قلر من قبل ایاتی هم مکی دین چراشی دیتا عذاب علیم عذاب درناک چی عذاب دا قیامت دی عذاب الاخرہ. دام ذکر کړی دی تفسیر مدارک. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین دا اوس اعلان د رسالت دی. نو قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم اقوم زما انی لکم نذیر مبین یقینا زه تاسو لا یره درکوونکی یم. ښکارا انذار څه ته ویل کی مبصرین لیکلی دی په کم بیان کې چې دو خبرې نو هغې ته انذار مبین ویل کیږي. یو چې د هغو په جبه باندې اگر کم قوم چرتناس دے داغی پا جب با نچاغی تا خبر او کی دویم پا کم دعوت کی چی اخلاصی ناغی تولے کی گی انذار مبین نو سوک چی رکم قومی او پا آغا قوم او پا آغا لہجہ کی او تا بیان کی نو یو پا آغا خلق بانی اثر کی پوئی گی پی که سڑے هر سمر زبان دبل چازده کی خو لیکن بیا هم دسی او ٹکی رازی چی آغا پی نپوئی گی او دویم کله چې بیان کیږي خو پر بیان کوي انکی کې اخلاص نه نو بیا هم په خلکو باندې اثر نه کوي نو نوح علی السلام هغه ته بیان کاو دا غی په جبه کې او په اخلاص سره کاون دا انذار مبین شو درې مقاصد دا بیان شوی دی دعوت ان اعبد الله بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره وتقوه یرو کوي د الله تعالی نواتعون او زمات ته ویداری کوي دا درې دا طریقې د دعوت دی ښا دعوت او تبلیغ چې کې نو دای طریقې دي د نوح علی السلام د بیان نو طریقې زده کې نو د الله تعالی بندگی خاص کوي وتقوه یریږي د الله تعالی نه تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی تقوا ستو لیکيږي او ترکو محارمه وجتنبو ما اسمه د حرام کور نه ځان بچ کې د ګناهون نه ځان وساتای بس دا کامیابی ده او ترکو محارمه وجتنبو ما اسمه واطيعون او زما ته ویډیو کوي نو بیان کی بعد اللہ توحید بیانے و بیان کی بعد اللہ تعالیٰ دا پیغمبر صفات بیانے داغی طریقے و بیانے در بیان طریقہ شولا یغفر لکم من ذنوبکم پا دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کی دو فائدی دا دعوت یو دنیاوی پیدا دا او دو اخروی پیدا دا نو خلقو تا چی بیان کی نو دعوت ہوا ہے چکہ دا اللہ تعالیٰ دینم او معنانو دا دنیا پیدیم ستاسو دی او دا قیامت پیدیم ستاسو دی دا دنیا نعمتونم ستاسو دی و دا آخرت نعمتونم ستاسو دی دا دا دعوت طریقہ شولا داوی دا نوح علیہ السلام نزدک کئے یغفر لکم او وقی داستا من ذنوبکم دا گناہون ستاسو نا تفسیر ابن کثیر لکر دی ازا فعلتم ما امرتکم بیه زچر ترکا کم احکامات بیانوم او پدی باندې معامل وک نو یغفر لکم بخنبو کتاب است من ذنوبکم د گناهون استاسو و یؤخرکم نو دا قیامت پیدا شولا چې گناهونه معاف شي قیامت کې الله تعالی د عذاب نه پامن شي و یؤخرکم الی اجل مسمى او رستو به کتاب سره لره اغنیټی مقرر ایت د دې سمانه ده رستو به کی نو سوال دا راځي چې عمر مرګ خو په قران کې بل ځای کې بیان شو دی لا استاخرون ساعه ولا استقدمون نه به ورستو کیږي او نه به مخکې کیږي مرګ خو نه ورستو کیږي څنګه وایي چې اخرکم الی اجل مسمى نو دو مقصدونه د دې آیات مفسرینو بیان کړی دي په مختصر او په پاک الفاظو باندې ته هم چې پوه شي پی یو دا دی د دې تاخير نو مراد دار چې تاسو بعد تر مرګ پورې د دنیا پیدې واخلی د الله تعالی عذاب برمای ناراضی زندگی و تیر کی په امن کی و یو اخرکم دا مانه ورستو وکي یعنی تاسو تر اخره پورې زندگی و تیریږي په امن کی بغیر د الله تعالی د عذاب نه تاسو به ورسی تر د اخیر د عمر پورې په امن کی بغیر د عذاب نه یو مانا دا هم په سرینو بیان کړی او دویم مانا مخکې تاسو ته ما یو خبره کړې وه که هغه ته یادی د قرآن دا علمونه دا ټول د یو بل سره کړی کړی دي نو چې یو ځای کې م خبره زده کړله هغه دله بیا بل ځای کې م په کار راځي تاسو ته ما ویلي چې یو دی تقدیری مبرم او دویم دی تقدیری معلق نو څه معنی شوله تقدیر معلق کې زیادت راتللی شي تغیر او تبدیل راتللی شي او په تقدیر مبرم کې تغیر او تبدیل نشي راتللی دا بعضې تقدیرونه الله تعالی داسې لیکلي دي لکه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلة رحمی تزید فی العمر څوک چې صلة رحمی پالي نو د هغې عمر به اوږدي نو پلته بیا په حدیث کې هم دغه اعتراض راځي چې عمر خو نه اوږدېږي نو څنګه په صلة رحمی باندې اوږدېږي نو تاسو ته ما ویل چې یو تقدیر مبرم دی په هغې کې تغیر او تبدیل نه راځي او یو تقدیر معلق دی په هغې کې تغیر او تبدیل راځي تقدیر معلق دی ته وایي چې الله تعالی دا لیکلی د ده په تقدیر کې که دې فلاني سړي صلة رحمی کوله مثلا د ده الله او د الله تعالی د پیغمبر خبره ومنله او دیندار او د ده عمر به اتیا کالی او که صلة رحمی نه کوله نو د ده عمر به شپېته کالی نو دا وسر په تقدیر کې لیکلی شوی دی معلق دی که دا کار یې کاو داسې به شي که دا یې نه کوه نو دا عمر به بیا دومره نو دې ځای کې معنا دار چې واخرکم الی اجل مسمى وروسته به کې الله تعالی تاسو هغه نیټې مقرر ته الله تعالی به دله ډېر عمر درکړي دیر عمر بد اللہ تعالی در کی خدا په تقدیری معلق سره نو الله دا د نوح علی السلام د قوم په بار کې دا پیسہ کړی و کدی او منلا عمرونه به اوګدشي اخر پر به الله تعالی پاتې او کوی نه منلا الله تعالی به تبا کی بس نو په نوح په توپان باندې توپان نوح باندې تبا شو ان اجل الله یقینا نټه د الله تعالی اذا جا کل چراشی لا اخر نو غور سکیدل نشي لو کنتم تعلمون کچری تاسو پوی گئی قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا بس داغه طریقه دعوت دي نو قال ويل نوح عليه السلام ربي يا رب زمان اني دعوت يقينا ما راو بل دي در توحيد الله تعالى ليلا ونهارا ليلا د شپې ونهارا د ورځې نو دعوت چکه نو ځان بس تړی کنه چې دا ورځ د شپه ده د الله تعالی دین چې زکه د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کې دا بنوي چې دا ورځ د ودش پر استړې شوما نه نه د الله دعوت به بیانې دورې یودش پې لیلن و نهارا نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی امتثالا لامریکا وابتغاء لطاعتک الله تعالی ته ویلو چې دعوت کو نو الله تعالی ورځ مینه د پریخې شپه مینه د پریخې امتثالا لامریکا و ابتغاء لطاعتک فلم یجدهم نو قوم خبر او منل او کوی نه منل فلم یجدهم دعائی نو زیات نه کدی ولر بلن زما الا فرارا مگر تیخت کول تفسیر مدارک لیکری دی الا فرارا عن طاعتک الله تعالی دی خو ستاره تابیداری نه خو تختیدل ستاره تابیداری نه خو تختیدل تفسیر مدارک دی رضیات ای عجیبه خبره کړی دی اور ډیر د افسوس خبره ده بعض خلک ډیر زیات عجیبه ای خلق د یو عالم نه د یو حق پرست نه منکی او خپل بچو او خپل نو سو کړو سو کشرانو ته د هدایت ورکی چې پلانی دیندار خپل مورده تفسیر مدارک لیکلی دی کان الرجل یذهب بی ابنه الی نوح علیه السلام یو سړی خپل زوی د لاس نونی او د نوح علی السلام خو ته ویبوته او یقول نو بیا به تویل احذر هاذا ګور دې سړی نه ځان ساته دا سړی نه دی دا کم سړی چې متدارو خو ده وی دا لاس نه بیاونی خپل زوی ابو ته وی ته نوح علی السلام به ترې سی وخود وی دا سړی دی دا ډیر خطرناک سړی دی نه ځان بچو ساته او بیا به تویل فلا یغرنک نو داری تا در دوکنه کی نو بیا با غماشوم خبر نمانلا او دسی بیویل پا این نابی قد اوسانی بیهی زما پلار ما توسیت کلو چه ردی سری خواله مو ارزایا دوم رب بدکارا دوم رب ناکارا خلق نوح علیه صلات و سلام نه نیم سوا کار دعوت دو رزی دشپی پا جار سرا پا ورو زان نزان لپا اجتماعاتو کی پار سکی خوزوی به خپل دلاس نونی و بو بیتا او د سینو علی السلام بیا تو خود وی د دې سړی نظام ساتي دا ډیر خطرناک دی و شرط دوکه نه کی ور داخل کول ډیر دوکي ور کوي چی تاسو شهیدان شي شهیدان به او شنه باغونه ته جوړه یو دا کار کوي بیا بچی غالب ته نوح علی السلام وی چی ایمان ناوړه و ان ابي قد اوسانی به زم ما پلار ما ته وصیت کړل چې ردی سړی نوزان ساتي نو ستا سره ملګرتیا نشم کولای د پلار وصیت مې ردا نشم کولای دا سی خلکو دا تفسیر مدارک د غلی کلی و انی کلما دعوتهم او یقینا هر کله چې ما را بل راو بل دی لره توحید د الله تعالی ته لتغفر لهم چې تا بخنو کی دیو ته یعنی دعوتهم الی الایمان او دغه ایمان چې سبب د مغفرت د گناهونو د دیو دی ذکر د مسبب دی مراد ته سبب دی حاصل کی یعنی ما راو بل دیو ته دیو لره ما راو بل ایمان ته چې ایمان سبب د مغفرت د گناهونو د دیو ګرځي نو جعلوا اصابعهم ورک لدیو گوت خپلی پی آزانهم پا غوگون خپلو کی وستغش و سیابهم او زانون پرک لدیو پا جامو خپلو کی واسر رو وستکبر استکبارا او کلک شو لدیو پا زد و پا عینات بانی وستکبر استکبارا او لویه وقتلا پا دیر لویه سرا پا دی آیات که اللہ تعالی دا غید دا مخالفت سلور طریقی بیان کلی یو دا چی کلما دیو تا دا اللہ تعالی دین بیان کرده دی نو دیو پا غوگون کی گوتی ور کرده دی و انی کلما دعوتهم الى الايمان والتوحید مفسرین لیکلی یو کار وسکه او چکر او ته زده الله تعالی دین بیانون نو پوغونه کی گوتی کی دی دیره پاره چې داغي आवाज وانوري دویم واستغشوا ثيابهم درې سمانه ده او ځان پټ کی پجامو کی د دې مفسرین د درې معنی ذکر کړی دي ځان په پوهه کې یو معنی مفسرین بیان کړی دا ظاهری معنی ته مراد ده جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي بزان بيخي پټ کی چې دا وريدل یو سورې پاتې نشي چې دا आवाज او تور نشي نوح علیہ السلام چې بیان کاوه نو دیوبا صادر پزان من راوچ او تر اخره پورې پوغونو کې وي ګوتی ورکلې ډیر پاره چې نوح علیہ السلام یو خبر مو نوري تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دویم معنا ذکر کړی ده د دې لپاره چې نوح علیه السلام دیو ته نظر ونه کی الله يرونی چې دیو ما ونه ویني ځان به پټک نوح علیه السلام ته ونه کتل و یاره دغه په کتلو کې څه خیر نشته ده کتل به ته بیخینه یا دریم دار چې ځان به دې لپاره پټاو چې نوح علیه السلام دیو لغونه پیژني چې نوح علیه السلام یې ونه پیژني نو په دې طریقه باندې دیو اعراض کاو و اصرو او دیو بکلک شول پاغ خپل زده و عناد باندې واستکبر استکبارا او لیو کلا پلوی ډیر سره د حق نه تفسیر ابن کثیر لیکری دی واستکبر استکبارا عن اتباع الحق د حق نه دیو خالو یو کلا ثم انی دعوتهم جهارا وس په دې دوه آیتونو کې درې طریقې د دعوت نورې بیانېږي نو دا د دعوت او د تبلیغ د طریقو د زده کړې صورت دی خا په دې طریقې باندې دعوت دی ثم انی دعوتهم بیا ما ربلل دی دیو لره جهارن په جار سره یعنی په چغه په زور باندې چغې مې توهل دي ثم انی اعلنت لهم بیا مې ښکاره وینا کړې د دیو ته او اسرت لهم اسرارا او پټه پټه وینا مې کړې د دیو ته په پټې پټې وینا کولو سره نو درې قسمه دعوت شو یو جهار شو او دویم اعلان دی او دریم اسرار دی درې واڼو کې فرق دا دی جهار دا د لری کسانو دپاره چې نږدې نه راځي هغه ځای کې به لری کسان ناسو منت به مې ورته وکړو چې راشئ د الله تعالی دین درته بیانومه نو چې نه به یې منله بیا به مې په لری اواز وکړه چې هلته کې واورئ خیر دی نو جهار دا ځي د سر پاره د لری کسانو دپاره چې هغه نږدې نه راځي او اعلان دا د ګڼو کسانو دپاره دی اعلان یعنی خلق میرا غون کړی دی او زه تا ګن کسان بو نو بیا به میم په اعلان سره غی ته دعوت ورک نو کله کله می چې یو کس مندل کنه خواته می کنه ول درشته ته یوازې خبره وکم و اسررت لهم اسرار پټ پټ خبره می دی یو تن سره جدام کړی دی و قلت استغفروا ربکم دا خلاصه دعوت ده نو ما ویل دی غی ته چې بخنه وغړی د خپل رب نه یعنی تفسیر مدارک ویلی دی استغفروا ربکم من الشرک بخنو غړی توبه وباسه الله تعالی تر شرک کولونه شرک پرې دی انه کان غفارا یقینا اغا بخنه کون کړي یرسل السماء علیکم مدرارا نراو بلیگی راو بوری بتا سبانی باران درا علیکم بتا سبانی مدرارن پر لبسی ډیر د ضرورت مطابق دا یو پیدا شوره د باران و یمددکم بی اموالین او زیاد بکی تاسر مالون او بنین او زامن و یجعل لکم جناتین او در بکی تاسر باغون و یجعل لکم انهارا او در بکی تاسر نهرون چه استغفار وای دا د استغفار پیدی دی دا سو پیدی ذکر شده دا استغفار پا استغفار که دیر زیادی پیدی دی منگ او تاسر بکار دی چه استغفار دیر زیاد وای حدیث که رادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من استغفر و این عاد فی اليوم سبعین مرتن که چا استغفار وایا نو که دا پا غرس که یو گناه او یا کرتا و که اللہ تعالی بیا ماب که اگر چه دا استغفار وایا او دویم حدیث که را غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پا یو مجلس که ناسو سل کرتا با استغفار وایا نو اگر پیغمبر خو گناهونه نکول خو بیام سل کرتا پا یو مجلس که با استغفار وایا او حدیث که را غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چې استغفار وای الله تعالی به غمونه او پریشانی ختم کی او رزقه من حيث لا يحتسب الله بل روزی د طرف نور کی چې رده به ګمان هم نه دا استغفار پیدې په حدیثو کې او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله زما پر زلبانی زنګ راشي کله زما پر زلبانی تکلیف راشي نو زه استغفار ویمه او یا کرته اصل کرته الله تعالی زما غم او پریشانی ختم کی اکثر خلک وایي یاره خپای مولا پترته نشته خپای منو زړه مې ساړو بیا دی بس زړه مې وچاودو نو د هغې علاج څه شو په حدیث کې راغلی دی یو اودس وکړه بیا دوه رکعته لمونځ وکړه او یا کرته یا سل کرته استغفار وایه په توجه سره او دعا وغواړه الله تعالی وایي د زړه خفګان ختم کړي او یرسل السماء علیکم مدرارا راوبری الله تعالی په تاسو باندې باران شیبې شیبې پر لپسې د ضرورت مطابق و یمددکم او زیاد بکی تاسو سره بیا اموال مالونه او بنین او زامن و یجعل لکم جنات او در بکی الله تعالی تاسو سره باغونه و انهارا و یجعل لکم انهار او در بکی تاسو سره نهرونه والی یو واقعې ذکر کړی دا واقعې به موږ مخکیم درسونه کې ویل حواله راته نو معلوم تفسیر مدارک هغه واقعه ذکر کړی ده او اتیسیر په تفسیر هغه واقعه ذکر کړی ده وای دا حسن بصری رحمت الله علیه روایت دی یو سړی د حسن بصری رحمت الله علیه خواله راغی او د سې یو تویل چې خوشکسالی ده ته دعا وغوړه ما ته یو ځیفه وخا چې دا کوم چې الله تعالی باران وکي هغه ته استغفار ډیر وایا سیدا نو استغفار به ویم نو وشکا الیه اخر الفقره بل سړی یو تراغی وزه ډیر جت غریب یم په کور کې مې د رزق درک نشته رنه ماته یو وظیفه وخایا وظیفه نو وظیفه دار چې استغفار ډیر وایا صحیح ده بلې یو سړی او تراغه وشکا الیه الاخره قله النسل وای اولاد مینه کیږي بچی مینه کیږي نو ماته یو وظیفه وخایا په استغفار ډیر وایا بس دا استغفار وای نو بل یو تراغه هغه چې ما په باغونه کې میوې کم کیږي نو ماته یو علاج وظیفه راته وخایا شګیر علا دم کا شګینه استغفار ډیر وای بس الله تعالی بری باغونه برابر کی نو فامرهم كلهم بالاستغفار ټول ته حکم کوي تاسو استغفار وای امام ربیع رحمت الله علی خواته ناسو بدا عجيبه اون ته کی دغه دا عجيبه وځ پدې تو خودله دا باز دوايان د سي چې ډیر شه مرزونه یو ورځي ته ډاکټر لټول دغه یو دوايي درکیا د هومیوپاتیک دوايان چې دغه ټوله دا قطری دي بس ته وای چې دا ټوله یو قطره ده ګردرې خراب ده غم در درکې پسینه کې زخم دیم ټوله قطری دي بس نو مرز جدا جدا دی او تاو ته علاج یو خو ده چې بس استغفار وای استغفار وای نو دغه مرزونه جدا جدا دی یو علاج دی ټول ته یو خو ده نو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو ویلله تا قرآن کریم نہ دے لوستلے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ وی قلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا دا اللہ تعالیٰ نبخنا غواری اللہ تعالیٰ بماب کی نجرسل السماء علیکم مدرارا یویل چھ باران نکی گی اللہ وی استغفار وای باران بوشی دویم اغبد راغے اغوی چیز غریب یما ویم دیدکم بیام واری نو اللہ تعالیٰ بل مالون در کی ناغبل یو ویل چې زامن منشتری اولاد بنشته او بنین الله تعالی به اولاد زیات کی ناغبل ویل چې باغونه کې میوه نشته ده ویعلکم جنات ویعلکم انهار نو دا خو قران الله تعالی ردی چې زون علاج خود لید استغفار وای باران بم کیږي استغفار وای الله به مالم زیات کی استغفار وای الله به زامنم زیات کی او استغفار وای الله تعالی بل باغونه او میوه دا بل الله تعالی زیات کی دا او بچی پا منگا و تاسو بانی وچیگی دا خود دا وجه را دا او بودا وچی دو چی استغفار منگا و تاسو کم وای چی استغفار زیاد وای اللہ تعالی برا لعوبا ولی نهرون باغون دا برا اللہ تعالی زیادی امام ابن کثیر رحمت اللہ علی او امام قرطبی رحمت اللہ علی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیگر کرده دی یو ذل خشکسالی را غللا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ استسقا کولا نو صرف استغفار وای خلکو تیوی استغفار وای او بیا زی بس نو خلکو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل چې تا خو استسقا و نکړل او مونږ داسره وکړولو هغه تو وی چې ما باران د الله تعالی نه اوغخته په حقیقي اسباب سره په حقیقي اسباب سره ما د الله تعالی نه باران اوغخته خلکو تو نه مونږ ته دلیل وې استسقا دې کړی نه د مونږ داسره وکړولو استغفار وایو بیا زی هغه ته د آیات په دلیل کې پیش کړ قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا او بیا د انسان پدی آیات کې پدی آیاتونو کې الله تعالی د انسان پنځه حاجات بیان کړی دي چې طبيعي تور باندې دغه ډیر زیات حاجت لري او ته هر یو انسان چې باران ته محتاج دی دا ضرورت به الله تعالی پوره کړي بیا هر یو انسان چې مالونو ته محتاج دی الله تعالی بدل مال درکړي نو بیا هر یو انسان زامنو ته محتاج دی هغه بدل الله تعالی درکړي نو بیا باغات او نهرونو ته محتاج دی الله تعالی بدل هغه درکړي نو پنځه حاجات د انسان بیان شوی دي چې دا نتیجه د استغفار ده او دا مرتب کړی دی په استغفار باندې نو سی پدی آیات باندې خو عمل کو کنه یو درې ځله استغفار وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه مالکم لا ترجون لله وقارا سوجر چا قیدنه لری د الله تعالی فبارك وقارا دلوی دا ترجون دو معنی په سرینو بیان کړی دي دوه معنی زده کوم تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی دي مالکم لا ترجون لله وقارا مالکم لا تعظمون حق عظمته سوجر چ تاسو عقیدنه ساتي عظمت د الله تعالی د عظمت عقیدنه ساتي لا تعظمون الله حق عظمته سوجر چ تعظیم نه کوي تاسو د الله تعالی په پوره تعظیم کول سره یو معنا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی دویم معنا ذکر کړی دا د ترجمه په معنا د خوف سره دی په معنا د یری سره دی نو بیا معنا څه کوي مالکم لا ترجون لله وقارا سوجر چ تاسو نه یریږئ د عذاب د الله تعالی نه پیریدل سره د الله د عذاب نه ولې نه یریږئ هغه د سی عبارت ذکر کړي لا تخافون من باسه و نقمته د الله د عذاب نه ولې نه یریږئ تاسو دوان مانی ابن کثیر ذکر کړي وقد خلقکم اطوارا دا اوس دلائل ذکر کړي الله تعالی د الله تعالی په عظمت باندې الله تعالی لوی ذات زکه دی وقد خلقکم اطوارا یقینا پیدا کړی الله تعالی تاسو اطوارن په مختلفو حالاتو کې اول انسان یت شینی نو غذا اخری پا بدن کی داغی اختلاط وشی داغی نوین پیدا شی بیا داغی نطفه پیدا شی بیا علقه دا بیا مزغه دا بیا پاگی که غوخ پیدا شی یا دوکی پیدا شی نو بیا انسان الله تعالی پیدا کی روح پا کیوا چی نو دا خلق کم اتوارا پا مختلف حالاتو که اللہ تعالی تاس پیدا کری نو بیا معشوم دے بیا زوانی تورسی کی بیا بودا شی نو اتوارا کل انسان روغ دے نو کل ناروغ دے کل مالدار دے کل غریب دے نو دے طور حالات تب کی اشارہ دا نو کل یو انسان چلے بد اخلاق دے کل خوش اخلاق دے کل مریض دے او کل چرے صحت مند دے وقد خلقکم اتوارا دا اول نواخلا تر اخیر پوری دا طول حالات تو اشارہ دا علم ترو کیف خلق اللہ دا دویم دلیل اقلی دے آیتا سنو گو رئی چی سرنگی پیدا کردی اللہ تعالی سبع سماوات انتباق و اسمانون لان دیبان دی و اسمانون اللہ تعالی پیدا کردی و جعل القمر فیهن او جوڑا کردی سپوک میں اللہ تعالی پیدا اسمانون کی نور انرانا و جعل الشمس سراجا او جوڑ کر دے اللہ تعالی نور پاگی کی سراجا چراغ بلیدن کے دا بل دلیل اقلی دے دنیا متون دی پکی پی ہن دا جمع ذکر شوی دا او مراد دینا مفرد دے نو پا اول اسمان کی دا پی ہن جمع ذکر شوی دا او مراد دینا مفرد دے نو اس بیا سوال لازیش تعبیر تے بجمع سر اولی شوی دے دا یو دیر مهم نکتر خواہ پی ہن ذکر دا جمع دے دا ذکر شوی دا جمع اسمانون تراجی دے زمیر او مراد تینا مفرد دے اول اسمان تی مراد دے زکر اللہ تعالیٰ سپنگ مئی پا اول اسمان کی پیدا کری دا نو بیا سوال دارا چی زمیر دا زمیر جمع تا ولی راجی شوی دے نو پسرین پا دیکی او دقیق نکتا ویلی دا اگر دقیق نکتا دادا چی سپوگمائی لکا سرنگی چی رانا که ازمکی والاو تا نو برا چی سمر اسمانون دی سپوگمائی رانا اگر اسمانون تا هم خیجی دو جن ذکر شوی دا پا دی جمع کی نکتا دادا دا زمکا دا سپوگمائی اصل کی دا زمکی والاو دا پارانا دا او دا پا اول اسمان کی دا خو زمیر جمعی تا ذکر آجی شو چه سنگ از دست پوگمه رانا از مکی والا ترازی او دا پا اول اسمان کی دا نور دینه چه پور تا کم اسمانو ندی اغی تم رانا ورکه دی وجه ندا ذکر شوید و جعل شمسا او جور کرده اللہ تعالی نور لرسی را جن چراغ بریدون که چراغ بریدون که دی یو دست پوگمه سر نور ذکر شویده او دا نور سر سراج ذکر شویده ای دوانو که پرخ سده دو پرکونه مپسرینو ذکر کرده دی نور نور اگر رنا تا وی چی دا غی سر و نور اگر تا وی لکی گی چی دا غی سر سر دا تیاری نوی نور اگر رنا تا وی چی سر دا تیاری نوی نو سپوگمه را خیجی دا شپی او دا شپی عمومن سی تیاری دا رنا چی بکی خدا خوب رنا پا دی سمانی پا دی سپوگمه بندی نو نور اگر رنا تا وی لکی گی چی اگر سر دا تیاری نوی او سراج اغه ته ویل کیږي اغه وجود د تیری ته محتاج نه دی نو نور د ورځې راخره کیږي او د ورځې چې دی شپه اصلا الله تعالی تیاره پیدا کړی ده او ورځ چې دی اصلا اغه تیاره نه ده نو سپوږمۍ چې راخیږي نور اغه رڼا دی چې سره د تیری نه او سراج اغه رڼا دی چې هغه بغیر د تیری نه تیری ته محتاج نه دی نو په وخت د راختو د سپوږمۍ کې شپی او هغه تیاری شپه او نور چې راخیږي نو شپه ورک شي او بیا نور راوخیږي دویم موجه علماو ذکر کړی ده نور هغه رڼا ته ویل کیږي چې هغه د بل شي نه اخیستلی شوي او سراج هغه رڼا ته ویل کیږي چې د بل چا نه هغې نه یې اخیستلی نو تاسو په کتابونو کې ویللی که نه چې نور القمر مستفاد من نور الشمس نور القمر مستفاد من نور الشمس دی ته کی اشاره وشوله چې کتابونه چرته دروغ نشي کتابونه کې د سویل دي چې د نور د سپوږمۍ رڼا چې د نور نه راغستل کیږي نو نور هغه رڼا ته وای چې هغه د بل شي نه راغستل کیږي او سراج هغه ته وای چې د بل چا نه رڼا نه راغستې نو نور هغه شی ده چې خپل رڼا بل ته ورکوي خو د بل چا نه رڼا نه راخلي او نور هغه شی ده چې پر رڼا کې محتاج نور ته نور نه رڼا حاصله داسې ده لکه سړی چې یو چارجر دی یا یو موبایل دی او بل څه شی دی چارچکی دا داسې شی دی دا سپوږمۍ چې دی دا چارچکیږي د نور نه دا پاور بینک دی دا چارچکیږي بیا رڼا ورکوي د شپې د دې وجنا هم دغه وجه ده چې د دې رڼا کمه ده په نسبت دغې چې د چا نه رڼا اخیستې ده نو د سپوږمۍ په باره کې نور ذکر شوی دی او د نور په باره کې سراج ذکر شوی ده تاسو یو بله خبره معلومه شوه دی نه هغه بله خبره څه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې سورة الاحزاب کې سراج ذکر شوی دی هلته کې هم تاسو ته ما ویلي چې هغه بل چاته رڼا ورکوي، بل چاته په رڼا کې چاته محتاج نه دی، بلکې بل چاته رڼا ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سراج ذکر شوی دی. وجعل القمر فیهن، او جوړ کړی دی الله تعالی سپوږمۍ په دغه اسمانونو کې نور رڼا. وجعل الشمس سراجا، او جوړ کړی دی الله تعالی نور لره سراجا، چراغ بلیدونکي. والله انبتکم، دا بل دلیل عقلی څلورم. والله انبتکم، او الله تعالی را زرغون کړی تاسو من الارض، د ځمکې نبات په زرغونولو سره. ثم یعیدکم، او بیا به واپس کړی الله تعالی تاسو لره پیها په دغه ځمکه کې. بالدفن عند موتکم، تفسیر حدایق الروح ویا په ځمکه کې مما الله کله ورنه نباسي. بالدفن عند موتکم، کله چې مړه شئ او بیا ښخې گئی، نو بیا به دغه ځمکې له بیا ورځئ، نو دغه تورو خاور نه پیدا یې، دغه تورو خاوره له ورځئ. نو چې بیان کوئ نو بیان کې به دا قبر او قیامت هم یادوئ. دا اوس دغه بیان طریقې دي د نوح علیه السلام. او یخرجکم، او راوباسی به الله تعالی تاسو را اخراج پر اوستلو سره. تفسیر حدایق الروح وی عند البعث عند البعث والحشر، کله چې د میدان محشر رسینو بیا به الله تعالی ته راپورته کړل شي. والله جعل لكم الارض، دا سپینځم دلیل عقلی دی. او الله تعالی پیدا کړی د ستاسو د فارز مکه بیا ساتن غړیدلی، دا په شان د مپرو شتن دا غړیدلی ده. او سوره البقره کې تاسو تفصیل ویل چې پراش د سمانی معنی دي، دا مفعول دی که حال دی که سواقع شو دین ال دک پر تفصیل ویل تاسو. لتسلکو منها، اوس دی که الله تعالی ذکر کوي پیدا د ځمکې. لتسلکو منها، دیر پاره چې وګرځي تاسو په دغه ځمکه باندې. سبلن پغلار، د ځمکې نه سبلن پغلار باندې. پیجاجن ارتی کولا، ارتی ارتی کولا کولا ولاری دی پاغه باندې وګرځي. الله د ځمکه دیر پاره پیدا کړی ده. فجاج دو معنی هم پسرین ذکر کړی دي، او دوه معنی زده کړئ. یو معنی مې توکل فجاجا هو الطریق الواسع، تفسیر حدایق الروح دا ذکر کړی دي. فجاج ویلې کې کولاو کولاو لارو ته، هغه لار چې په سړی باندې اشتباط نه راځي. الله تعالی په دې ځمکه کې داسې لارې پیدا کړی دي چې د یو کلي نه بل کلي ته ځئ، نو اکثر وړې وړې لارې چې اکثر د سړي نه خطا کیږي، او غټه لار چې هغه بیا نه خطا کیږي. الله تعالی کولاو کولاو لارې مې د یو ملک نه بل ملک ته ځئ، د یو کلی نه د یوې علاقې نه بلې علاقې ته ځئ، د یوې ضلې نه بلې ضلې ته ځئ، د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته ځئ. نو کولاو کولاو لارې مې له ځمکې کې پیدا کړلې، چېرته کې دغه اشتبار باندې رانه شي خطا نه شي. دویم معنی ذکر کړی ده فجاجن. فجاج په عربۍ کې ویلی کېږي د دوو غرونو مینځ ته ویلی کېږي، هغې ته پښتو کې څه وږمونږه دره. الله تعالی په دې ځمکې کې پیدا کړی دي تاسو ته درې. دغه معنی هم ذکر کړی تفسیر حدایق الروح، هغه وایي هو المسلک بین الجبلین، د دوو غرونو په مینځ کې لارې ته ویلی کېږي. نو دوو غرونو په مینځ په دوو غرونو داسې را ښکته شوي کنډه ورته خلک وایي، په دره باندې چې لاړ شي لاړ شي لاړ شي، او دا دوه غرونه راغلي سړی پرې تیر شي، نو د یوې علاقې نه بلې ته لاړ شي. په دې خپلو خپلو علاقو کې وګورئ دغه سیر ته بیا معلومیږي. دې ځای نه وایي پلاني ځای ته لاړ، پلاني کنډو باندې شوه وړې وړاندې چې دی بیا پلانۍ علاقه ده. خلک په پښتو کې هم داسې وایي. نو فجاجن مانس هو المسلک بین الجبلین، د دوو غرونو په مینځ کې لاړ شه، او بیا د غرونو هغه کوم څوکه چې راغلی ده په مینځ کې یو کنډو دی، په هغې باندې ور واوړه. نو دا لارې د الله تعالی په دې ځمکې کې پیدا کړي دي، نو بیا څنګه شرک کوئ د الله تعالی سره؟ قال نوح ربي، ویل نوح علیہ السلام، او ویل نوح علیہ السلام ربي اے رب زما. اوس پنځه طریقو باندې مخالفت د قوم ذکر کړي. انهم عصوني، یقینا دیو زمانہ فرمانی وکړه. واتبعوا، او تابعداري وکړه دیو من د هغه چالم یزید هو چې نه زیاته هغه لره مال هو مال دغه، او ولده او اولاد دغه الا خسارا مگر تاوان. ومکروا مکرا کبارا، او چلونه وکړه دیو چلونه ډیر لوی د حق په خلاف باندې، زما په خلاف باندې. مفسرین لیکلي دي د نوح علیہ السلام په قوم کې دوه قسم خلکو. یو قسم غټان خلکو چې هغه خپل اتباع ته کشران خلک راولل، مشران خانان ملکانان بی دین خلکو کافر، خو په دې خلکو باندې داسې زور کړی و چې خپل اتباع ته به خلک راولل، خپل خوښي او دین ته خلک نه پرېښودل. یو خلک دا و. او دویم خلک هغه و چې هغه تابعدارانو دغه کشران خلکو، یو غټان خلکو او یو چیرې کشران خلکو، دا دوه قسم خلکو. نو د کشرانو د غریبانانو خلکو به چې تابعداري کوله د غټانو د مال د وجې نه، نو دې کې نوح علیه السلام وایي واتبعو، دې تابعداري وکړه من د هغه چا لم یزید هو چې نه زیاته یې هغه لره مال دغه، و ولده و اولاد دغه الا خساره مگر تاوان. و مکرو مکرن کباره، او چلونه جوړ کړل، منصبې جوړې کړلې دي مګر ان کبار هغه چلونه لوی لوی. نو یو چې دی غټان خلکو، دویم د هغې تابعدارانو. نو غټانو ته دغه کشران دغه خلک د مال د وجې نه بې خلک چې دی ګمراهۍ ته راولل. و وقالو او ویل دیو یو بلتا دی مشرکانو با یو بلتا ویللا لا تزرنا مفری گیتاسو آلیحتکم عبادت دا معبودان اخپلو آلیحتکم سمانا دا عبادت دا معبودان اخپلو دا غمانا جی کرکڑی دا تفسیر حدائق رو اغوی آلیحتکم یعنی عبادت آلیحتکم تاسو مفریق دی عبادت دا معبودان اخپلو ولا تزرن او مفریق دی تاسو ودن ود بطلرا ولا سواعن او نسواع بطلرا ولا یغوسا او مفریق دی یغوس بطلرا ویعوق او یعوق بطلرا ونصر او نصر بطلرا دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کې دا پنځه دا غټ بوتانو او مفسرین لیکلي دي امام ابوبکر بقعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا سورتونه د نیکانو خلکو مخکې تیر شویو کله چې هغه مړ شوله نو دیو دا غی په شکلونه جوړ کړو دا غی عبادت به کاو اوس راځي لګ لګ تفصیل لته کوم یو ود بوتو دا دا پر رجولیت کې کامل دا کامل سړیو نو دیو دا غی شکل جوړ کړو د سړی په شکل باندې د سړی په شکل باندې هغه جوړ کړو دا غی عبادت به کاو کامل سړی په سړی توپ کې پر جولیت کې کامل سړی نو دا غی شکل هم د سړی جوړ کړو او دا غی عبادت به کاو زم سوا سوا چې دا زنانه وا او هغه ډیر عبادت کوونکې وا په قوم په قوم د نوح علیه السلام کې نو دیو دا مخ کی تیر شوی نیکان خلکو نو دیو دا غین بوت جوړ کړو د خځې په شکل باندې او دا تعبیر ته کړه د پسوا په مذکر سره تقریبا خانور دی دا زنانه و مخ کی تیر شوی بیا دیو دا غ جوړ کړو بوت شکل جوړ کړو د خځې په شکل باندې او دا غی عبادت وکاو دریم قسمو یغوس یغوس چې دا یو سړی مخ کی تیر شوی ډیر زیات بهادر او شجاعت والو نو دا غی شکل جوړ کړو د زمری په شکل باندې زمری او دا غی عبادت وکاو او سلورم قسمو یعوق یعوق دا ډیر جت قوی سړی او پنیکو کارونو کې ډیر سبقیت دیکا او کمزې کې بچره نیکي کارو دا وته رسیدلې هغه بیا مړ شویو نو دیو دا غی شکل جوړ کړو د اس په شکل باندې او دا غی عبادت وکاو د اس په شکل باندې او پنځمو نصر نو نصر چې دی دا یو ډیر غټ سړی او بدن یې ډیر غټو او عمر یې ډیر زیاتو نو دا غی شکل دیو جوړ کړو په شکل دا گنجی ټپوس باندې لوی مارغې جوړ کړو ټپوس او دا غی عبادت وکاو بیا مفسرین ذکر کړی دي دا به د جدا جدا حاجتونو د پار رابلل نو اولنې ود چې د دوو کسانو په میند کې به ورانه شوله لاړ نو د هغې نه به حاجت غوښته چې د ښځې او د خاوند په میند کې ورانه شوله نو د هغه د دې ذمهوار ګڼه چې د دوو په میند کې جوړ جاړی راولي بس د دې نه به دا حاجت غوښته چې زما د پلانی ورانه ده ته مونږ جوړ کړه دا حاجت به ته غوښته او هغه دویمو سواع سواع چې و نو دا مظهر د قیومیتو یعنی دیو دا عقیده ساتله چې نظام د عالم دا چلی نظام د عالم نظام چلون کې هغه ګاڼه سواع او درېمو یغوس یغوس چې دی دا پریادرس ګاڼه نو چې چا کم یو مشکل براغې نو هغې ته به چغه وهله یا غوث پلانیه راورسېږه او څلورمو یعوق نو یعوق دا مظهر دا دفع د بلایا ګاڼه چا باندې مصیبت راغی یا دافع البلاء هغې ته به دافع البلا وایه مصیبت راغی عذاب راغی زموږ نه د عذاب او مصیبت لري که او څلورم پنځمو نصر نو چا به چې اوږد عمر غوښته چې زما په عمر کې برکت واچی لکه دته ده به وایي چې زما شپېته کاله عمر دی وایي زم د دې بابا نه د هغه کومه سوال کومه چې زما دا عمر پنځه سوه کاله شي وایي دا مې دا عمر اوږدی نو دا عقیده د هغې په باره کې د هغه پنځه بوتانو هر یو یې د جدا جدا کار د پاره ذمهوار ګڼلې الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان د دې شرکونو نه بچ وساتي اولنی شرک دا د نوح علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې را پیدا شو او دا رسنه در تصویرانو نه پیدا شو امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې دا نمونه د نیکانو بزرګانو په قوم د نوح علیه الصلوۃ والسلام کې کله چې هغه مړه شوله نو شیطانو ته د طریقه وښودله وایي دا بوتان د دې تصویران جوړ کړی او بس د دې عبادت شروع کړي وقد اضلوا كثيرا ويقينا گمراه کړی دی ډیر لرا ولات زیدی ظالمینا او مزیاته وت ظالمان لرا الا ظلال مگر گمراهی الا ظلال مگر گمراهی دی ځکه یو ډیر غټ اعتراض دی داغه جواب تاسو پرې فقہی کتابونو کې ویل یو حدیث په کتابونو کې محدثینو دا ذکر کړی دی وای څوک چې د چا د گمراهی د پاره سوال کیا نو دا په خپل په دی باندې گمراه کیږي به دی نه کیږي نو څنګه نوح علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی الله تعالی دی ظالمانو گمراهی ښه زیاته کا نو پیغمبر دی نو څنګه سوال کوي چې الله ته گمراهی زیاته کا او علماو لیکلي دي څوک چې چا په کوپر او په ضلالت باندې خوشاله دا په خپل غشاندې کیږي نو دا غټ سوال دی. جواب داغین دار مختصر جواب تفسیر حدائق الروح جواب ذکر کرے دے التیسیر پی تفسیر دا جواب ذکر کرے دے اغوی وَيْهَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ وَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْهِ دا دعاء نوح علیہ السلام دا دین ورست وقلل چی انہو لیؤمن من قومک الا من قد آمنا دا ایسی عام وقت کی ندر کرے اللہ تا دا وحی وقلل جستا پا قوم کی دا دین ورست و نور حصو کی ایمان نر آوڑی ایمان نہ راوڑی بس پدیو بانی مہر لگا ورے شوی دے نورست یو تدا خیری کری دی اللہ دا گمراہی زیات کولی د دیر پار چ عذاب زیات چی در دیر پار دا خیری کری دی دا غیب گمراہی بان راضی نہ دے بلکہ اللہ تدا وحی وکلا دا قران کی ذکر شوی دی انه لا یؤمن من قومک الا من قد امن چا چ دا ایمان نہ وڑے دین واغه ایمان راوڑے دین علاوہ نور ایمان نہ راوڑی نو اللہ چ ایمان نہ راوڑی خی گمراہ ک چ عذاب خزیات چی اللہ خی تبا برباد کچھ گمراہ چی سمرے گمراہی زیادی گی نو دمر بے عذاب زیادی گی نو وَهَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ وَحْيِ اللَّهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ نور تفسیر کا گوری وضاحت گوری نو تفسیر حدائق الروح گوری او التیسیر پی تفسیر دا امام ابو حفص رحمت اللہ علیہ تفسیر دے نو غیر دے جواب ذکر کردے خو وضاحت ذکر کردے زبردست او بل مانا ذکر کردی دا کدہ دغین بل جواب کوئی نو الا زلالن کرے پا مانا دا عذاب سر دیں تفسیر حدائی قردہ بل جواب شوخا ولا تزیدی ظالمین و مزیات و ظالمان در الا زلالن الا عذاب زلالن مراد کرے عذاب تی مراد دیں اس بیا اعتراض نشتا دیں کدہ ترجمہ مقلل چی زلال پا مانا دا عذاب سر دیں نو خلق کوئی ام دا کفن اخلاص ام دا دوغل اخلاصا بس دار سن اخلاص چلی اغه یو سلیم مور وکسی وړی و دی سین مور وړی وکسی وړی و ابر سلیو ته خبر ورکوي چې داس چل شوی دی به هم د کپن اخلاص هم د ډوغل اخلاص نه کپن ته ضرورت راغی نه چې ډوغل دغه قبر ته ضرورت راغی نو کدا تر امام کړه چې الا زلالا الا عذاب نو بیا ربانی نه اعتراض ترې نه جواب ته ضرورت ترې خو بیا هم کچر ته قران نه کچر باندې اعتراض کوو جواب دغه بل معنا غزی کر کړی دا الا زلالن په معنا د خسران انصر دی الله مزیت او ته دی ظالم مگر تاوان اللہ تاوانیان ایک تبائی کا دا خیری و تکڑی دی کن بل مانا درے مذکر کری دا زلالت نمرات چی دے دا سلورم جواب شو بیخا دے دے که زلال نمرات چی دے فتنتن بالمال والولدی اللہ تعالی دا خلق پا خپل مال او پا اولاد بندی دیر نازی گینو اللہ دا مال او دا مال او اولاد چی دے دیو دا پتنی سبب دے اللہ تعالی چی تای مال سم رضیاتین دا دیو مزیاتا و دیل را مگر پتنا پا مال او پا اولاد سرا دا غمانت مما خطوی آتی هم دا وجه دا گناهون دا دیونا اغری کدیو غرق کلیشوال پا ادخلو نارن داخل کلیشوال اور تا دا دی اور نمرات چا شیده دو معنی امام قرطبی دی کر کردی یو اشاره دا عذاب قبر تا دا برزخ عذاب تا اشاره دا دویم قول دا پسرین داره چی دا دینا مراد اغا نار دی چی دا دحر چی دا بحر او دا اوبو لان دی دی حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تحت البحر نارون دریاب لاندې سره اور دی دریاب لاندې سره اور دی نبی اسلام کله چې قیامت ورسې نږدې نو ویزل بحار سجرت کله چې دریابونه اور لمبک للی شي نو تحت البحر نار په دریاب لاندې سره اور دی اور دا پټرول دی دا به شي لکه پټرول نو دیو هغه اور ته ورننه وتل چې دیو په طوفان نوح باندې غرق کله شول نو دریاب لاندې کوم اور دی دیو په هغه باندې وسوځول شول امام قرطبی دا ذکر کړی دی فلم یجدو لهم من دون الله انصارا ندیو عمر دیو به اون امید خپل ندیو به اون امید خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه انصارا امدادیان وقال نوح الرب او ویل نوح علیہ الصلوۃ والسلام ای رب زما لا تذر علی الارض مفرق دا پزمک باندې من الکافرین ندی کافرانو نه دیار یو کور آباد الله تعالی یو کور کیم آباد پرې نګ دی بلکی الله تعالی تبای کی الله تعالی یو کور کیب کیم پاتین کی بس ټول تبا کی مفسرین لیکلی دی وی کدا اللہ تعالی رحم رات پلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لو رحم اللہ من قوم نوح احدا لا رحم امرأتا کا اللہ تعالی تدی عذاب پا وقت کی نوح علیہ السلام پا قوم بانی رحم کولین پا یو زنانا بانی بیا رحم کڑوین خو اللہ دمر پا غصہ کی راغے چی بیای پا ہیچا بانی رحم ونکا اگا واقعہ دا سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کله چې یو د نوح علیه السلام په قوم کې یو زنانه وکړه چې اوبه ولیدلې نو حملت ولدها د بچې د ځمکې نه راواغیسه راوچت یې کړ وی بیا اوبه زیاتېدلې نو ثم صعدت الجبل بیا هغه زنانه غر ته وختل او خپل زوی د ځان سره راغیستې دی وی بیا فلما بلغها الماء نو کله چې اوبه غر ته ورسېدلې نو صعدت به منکبها هغه ماشومې په خپل ولي باندې کېناو او ماشوم په خپل ولې باندې کینو. ګوره د کور نه روانه شولې په کور کې وبره رازنده شولې را شروع شولې نو د ماشوم په ځمکه باندې راوای غست او بز یتیدلې غرته او تختیدله غرته مبارسیدلې نو کله چې غرته ورسیدلې ماشوم په خپل وګوانی کې خو پالم ما بلغل ما من کبه نو کله چې وبا ولی تورسیدلې وګیتا نو وضعت ولدها علی راسها خپل بچی په سر باندې ونیو په سر باندې کې خو ده فلما بلغ الماء رسها نکله چې سر ته وبورسیدلې نو رفعت ولدها بيدها لاس یې دومره پورته کړل خپل ماشوم یې پورته کا نو فلو رحم الله منهم احدا لا رحم هذه المراه. نبی علیہ السلام وی الله دومره په غوسه کې راغلو کله په دغه ورس کې په چا باندې رحم کول بیا په دې خزی باندې خامخ رحم کړو خو الله په غوسه کې راغلو بس الله تعالی په یو ځای باندې تباہ کړل. نو دا مور د بچی سره څومره مینه ده بیا الله څومره مهربان ذات دی خو چې الله تعالی او ته غوسه شو الله تعالی بیا څنګه تباہ کړل. دا واقعیه تفسیر ابن کثیر ذکر کړی ده او ابن ابي حاتم هم ذکر کړی ده. وقال نوح الرب وقال نوح نویل نوح علیه السلام ربي ارا وزما لا تزر على الارض مفرق د پس مکه باندې من الكافرين د کافرانو نه د یار یو کور کې آباد انك ان تزرهم یقینا کتفریق دی دی لره نو یذل عبادك دی وګمره کوي بندگان ستا ولا یلدو او نو زیګی دی الا فاجرا مگر بدکارا کفاره ډیر کو پر کون کې وی الله تعالی داده سی پلیت خلق دے کر دیو بچی و اولاد پاتی شي نو هغه بیا گمراهی هغه اولاد هغه پلار و هغه زوی ته ویلی نو ویلی چې دې سړی نه ځان ساته وی چرتم دوکانه کی نو الله کدیو نه یو قسم پاتی شي هغه بیا بچی راوړي هغه ځان د لوی خنجرانی بیا هغه بیا د الله تعالی د پیغمبر او د الله تعالی د دین دشمنی وکین نو الله یو تیم پریدا دا ټول تباہ برباد ک نو پسری نو ذکر کړی دی دې د کیو نقطه را مولا علی رحمت الله علی په خپل تفسیر انوار القرآن کې هغه نقطه ذکر کړی دی وی الا فاجرن نو دې د کی دا فاجرن پل اعمال او کفاره نو مراد کافر القلب داتی مراد دی نو دا دغه ولی مخکې شو دی دا فاجرن ولی مخکې شو دی هغه ډیره بهترینه نقطه ویل لئن الفجور یجر الی الکفر لأن الفجور يجر إلى الكفر نن یو گنا وکا سبال بل وکا سبال بل وکا ورو دم په دم باندې بدرا کوي دا ست کفر ته بدرا کوي یو گنا چره ان من جزاء السيئه السيئه بعدها وان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها مفسرین لیکلی دي یو نیک انسان بل نیکی ترا کوي او یو گنا انسان بل گنا ترا کوي نو اول گنا د گنا د گنا د اول اخر کفر ته ورسی نو دا فاجرن زکه مخکې شوی دی چې اول گنا کوي سره اول چې اکثر خلک چې عزت است مثال ویم اکثر دا خلک فیسبوک جوړ کی په موبایل کې نو وای مړه اول خونه جوړی ځان ته وساتې ډیر عمر بیا چې کله جوړ کی نو ډیر بزرګ یې اوله کله چې داسې اوله کش ورکوي نو داسې وکړي چې ښځې عکس ته راشي زره ترې سي واړی چې یاره دا خو زه ګناهګارېږم په دې باندې بیا چې لږ وخت خوشي یو داسې هغه عکس ته راشي لږ ټک وله ورکړي چې یاره څنګه چل بیا یې واړی چې یاره دا خو زه ګناهګارېږم بیا چې دا غټې غټې ویډیوګانې او داس ښه پراخه کار بیا کوي د سارو ته پروت وي ماښام ته پروت وي اخر دا چې هغه منتم پاتې شي اخر دا چې بېدینه شي اخر داسې کوپرونه او بېدیني پکې وکړي ابل استاس ته ما ویل په موبایل باندې خلک اوس عام په پاکستان کې پبجی ګیم کوي او په هغې کې ډېر اقسام او ډېر خبرې پکې داسې دي چې په هغې باندې کوپر ته رسېږي او هغې باندې مونږ تحقیق کړلی د علماو پتاوي په هغې باندې مونږ را جمع کړی دي چې په پبجی ګیم کې ډېر حالات داسې راځي په انسان باندې چې هغه پکې کافر شي په دې کې نو دا اول چیرې سره ګناه کوي اول خو ته ګناه نه وای بیا یو ګناه دی بلی ترا کوي بل دی بیا بلی ترا کوي خیر دا چې کوپر تیر ورواچي بس شیطان هم دغه غواړي چې تا کافر کی او نیک عمل دې ټول تباہ برباد کړي الا فاجرن مخکې شوی دی او کفارن چیرې دا ورسو شوی دی لپاره دی رب اغفر لي وس مخک دعا ده شروع په کافران منی وس دعا ده خیر ده مؤمنانو ته رب اغفر لي ارب زما بخنو کی ما تولی واری ده زما مور پلار ده پاره مفسرین لیکلی دي چې د نوح علی السلام په اباو کی تر د آدم علی السلام پورې څوک کافر نو تیر شوی کافر نو نو الله زما مور پلار وبخیر ټول مشرانو بخی او دا ده دعا په آدابو کی ده کله چې دعا کین اول بخپل ځان ته دعا وکي او بیا خپل مور او پلار ته دعا وکي دریم ولی من دخل بیت مؤمنن او هغه څوک چې ورننه ودی کور د ماته مؤمنن ایماندار وي ولی المؤمنین او طول مؤمنانو ته زمانه ورستوم والمؤمنات مؤمنانو خذو ته ولا تزید الظالمین الا تبارا او مزیت او ظالمان در مگر تبعی او هلاکت ولی من دخل بیت نوح علیہ السلام دا دعا وکړه الله تعالی زما کور ته جزوک داخل شي الله تعالی اغم د عذاب نه بچکا الله دا غ گناهونه ماف کا نور دی کور نه مراد څه شه دی. امام قرطبی ډیر ایمانی ذکر کړی دی، نو که خوخه می بیا غزان لګوري زبرت دو دریو کوم چا غاسانی دی بیتیا یو معنی ذکر کړی دغه معنی تفسیر حدائق روح هم ذکر کړی دی. یو بیت یا معنی منزلی زما چې کم منزل او کور دی الله تعالی دی ته څوک راغې الله تعالی غم وبخه. نو د نوح علی السلام کور ته وځي څوک ته خوغه به مؤمن مسلمان وکنه دغه تابعدار به. بل دوی معنی ذکر کړی دا بیتی په معنی د مسجدی سره دی، الله زما جمعه ته څوک راځي عبادت خانی ته راځي الله تعالی ته غم وبخه هغه ته دعا وکړه. درم معنی ذکر کړی دا سفینتی څوک چې زما کشتۍ ته راځي او زما په کشتۍ کې زما سره سور شي الله تعالی ته دغه ګناهونه معاف کا. تفسیر مدارک او تفسیر حدائق الروح دغه معنی کړی دي. او بل معنی تفسیر حدائق الروح کړی دا هغه لمن دخل فی دینی د بیت یا مراد چې دین کی مراد دی، الله څوک چې زما سره زما په دین کې ملګری شول الله تعالی ته یو بخي. نو دعا آداب دا شول، اول بزان ته دعا وکي بیا مور او پلار ته ټول مشران ته دغه نو ورستو بیا عام مؤمنان مسلمانان ته دعا وکي. او حدیث برته ویم یو ډیر عجیبه حدیث ته په مفسرین لیکلی دی دا یو موضوع ده چې لږ عمل او ډیر ثواب دا کوم عمل دی. نو تاسو ته مونږ کوم یو وایو اوس نا وخت ترې بده باندې مستقل کتابونه علما لیکلی دا یو برته ویم یو دا دی چې لږ عمل او داغه ثواب ډیره. څوک چې د بیمار پورسی لاړ شي د بیمار پورسی لاړ شي د سهار نه واخله تر ماښام پورې که ماښام لاړ شي د ماښام نه تر سهار پورې او یا زره ملایک د هغې لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. نو بیمار پورسی له ورځې خلک نه تېری خو یو لسو منټو له ورځي دې پورې علماو لیکلي دي هلته به ایسارېږم ډېر نه د مریض خواته. ها که تا ته وایي چې پاتې شه نو بیا پاتې شه خو مریض خواته به ډېر نه ایسارېږي چې هسې دماغ یې خراب کړي وله لږ خواله ورشه بس. نو دا څومره لږ وخت دی او ثواب یې څومره ډیر دی. دویم دا اصل دا بل حدیث میں وایه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. چاچی د مؤمن مسلمان نارینه د پاره یا د مؤمن مسلمان زنانه د پاره استغفار غوخته. نو د هر یو مؤمن مسلمان نارینه او د مؤمن مسلمانی زنانه په بدله کې الله تعالی دې ته یو نیکی ورکړي. وسط ذا غاسان کلیمم درخیم چې څنګه دعا بغواړي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بس دا دعا دي چې وکړه اوس د آدم علیه السلام نه واخله تر دې وخت پورې چې څومره مؤمنان مسلمانان تیر شوي دي، څومره شهیدان، څومره پیغمبران، څومره نیکان اولیاء د الله تعالی تیر شوي دي. نو كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه دا د انسان په دغه شمیر کې نشي راتللی. د هر یو مؤمن نارینه او د مؤمن زنانه په بدله کې ته الله تعالی یو نیکی درکوي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. نو په دعا کې او بخل نه کوي، بس دعا کوي ځان ته مو کوي، مور او پلار ته مو کوي او داسې وایي الله تعالی چې څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان سره د دنیا نه تللي دي الله تعالی ټولو ته مغفرت وکړه ټول وای آمین. الله تعالی دې ټول هغه مؤمنان مسلمانانو بخي چې د ایمان سره د دنیا نه تللي الله تعالی دې هغه کامل مغفرت وکړي. اوس دا چې مونږ ویلله چې څومره مؤمنان پات شوي دي د هغې په عوض کې الله تعالی مونږ له یو یو نیک راکړو. دا په کروڑونو په یربونو بېشمېره خلک دي هغه زموږ په علم کې نشته دی. ولا تزید الظالمین رب اغفر لي ارب زما بخنه وکي ماته ولوالدي زما مور او پلار ته ولمن دخل بيتي او څوک چې ورننه وځي کور زما ته مؤمنا ایماندار وللمؤمنين عام طول مؤمنان نارینه او مؤمنات او مؤمنان زنانه او ته تر قیامت پورې. ولا تزيد الظالمين الا تبارا او مزيت او ظالمان در الا تبارا مگر تبای. دا دعا د شر ده خاص په قوم باندې چې هغه شرک کړی دی بدینی کړی دی. تبار ویل کیږي هلاکت ته، تبار ویل کیږي تاوان ته. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان تاوان نه بچي.